Είμαι η Κατερίνα Πλακούδα. Είμαι ο Κώστας Πετρούλιας. Είμαι ο Θοδωρής Παγανιάς. Είμαι ο Γιώργος Κουρνέτας. Είμαι ο Κωνσταντίνος Μανέτας. Βήμα Λόγου Επικοινωνίας Πολιτισμού. Ένα ραδιόφωνο με πολλά πρόσωπα. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? Κάστα Ντίβα, λοιπόν. Η περίληψη του βιβλίου έχει ως εξής. Αν ήξερα πόσο πόνο έχει αγάπη, δεν θα σε είχα αγαπήσει, Κάλλας. Εγώ θα σε είχα αγαπήσει, Θεοτόκη μου, ακόμα και αν ήξερα πως χωρίς εσένα δεν θα είχα γνωρίσει τον πόνο ποτέ. Νιώθω πως θα ερχόμουν να σε βρω σαν τη ψυχή που ενσαρκώνεται, γνωρίζοντας από πριν πως το σώμα τούτο θα τη βασανίσει. Η Μαρία γεννήθηκε τυφλή. Έλεγε η μητέρα της πως καθώς την κρατούσε στην αγκαλιά της, είδε στα μάτια της την ομορφιά της μουσικής που την ακούσα αλλά δεν την βλέπεις. Σαν τα τραγούδια που λέει Κάλλας. Σαν την Κάστα Ντίβα, τόσο όμορφη. Και τότε αποφάσισε να τη βαφτίσει Μαρία και να τη φωνάζει Κάλλας. Παιδί ακόμα, η Κάλλας γνωρίζεται με τον Θεοτόκη. Μικρός και εκείνος, 8 χρονών, που έγινε η γνωριμία τους. «Θέλεις να είμαι τα μάτια σου, να σου λέω ότι βλέπω», της προτείνει με αθεότητα ο Θεοτόκης. Αγαπήθηκαν πολύ και πόνεσαν πολύ. Όλη τους τη ζωή για τον έρωτα και την αγάπη την έζησαν. Για εκείνη την απρόσμενη στιγμή της ευτυχίας που στέκεται στα χέρια και ύστερα πάλι ξαφνικά σαν νεράκι που σκάει στην ακροθαλασσιά, χάνεται στα κύματα. Κοντά μας λοιπόν είναι η κυρία Βικτωρία Μακρύ. Καλώς ήρθατε στο ραδιόφωνο, το βλέπω. Γεια σου Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι κοντά σου και κοντά σε αυτούς που μας ακούν. Και να σου δώσω συγχαρητήρια, είναι πάρα πολύ όμορφη εκπομπή σου. Και να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Του βλέπω, με συγκίνησε πάρα πολύ όταν το έμαθα αυτό που γίνεται στο ραδιόφωνο σας. Η πολιτιστική ανάσα μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Και θέλω να δώσεις την αγάπη μου σε όλους σας. Θα την μεταβιβάσω, αν και τώρα έχουν ετοιμασίες δίπλα μου, και έχουμε ραδιοφωνικό live το βράδυ εδώ. Τι ωραία, μπράβο. Κάστα Ντίβα, λοιπόν. Ναι. Πραγματεύεστε ένα περίεργο σε εισαγωγικά θέμα, ένα κορίτσι το οποίο δεν βλέπει. Mm-hmm. Ναι, είναι η Μαρία που γεννήθηκε τυφλή και μέσα από αυτήν θα προσπαθώ τουλάχιστον να δώσω μια εσωτερική ματιά στον έρωτα και πώς αντιλαμβάνεται μόνο με τα συναισθήματά της, την ψυχούλα της, με το δικό της τρόπο ένα τυφλό άτομο, πώς αντιλαμβάνεται όλο αυτό το μεγάλο και πολύ ευεργετικό συνέστημα που αποκαλείται έρωτας αγάπη. Θα την δούμε στο βιβλίο σε πολλά χρόνια της ζωής και τους δύο ήρωες και τον αγαπημένο της, τον Θεοτόκη, να έρχεται σε σύγκρουση με συναισθήματα, να καλμάρει, να συμφιλιώνεται, να νιώθει ευτυχία, να νιώθει πόνο, μόνο και μόνο για να βγουν στην επιφάνεια όλα αυτά που εν τέλει ζει ένας άνθρωπος, ανεξάρτητα αν βλέπει όχι, αλλά που αυτή με την ιδιαιτερότητα που έχει κάπως τα φιλοσοφεί τα πράγματα περισσότερο από εμάς. Ναι, δεν φοβάται βασικά να ζήσει και να φύγει και από την αγκαλιά της οικογένειας. Βεβαίως. Και να χτίσει κάτι δικό της. Και να χτίσει κάτι δικό της, είναι ένα γενναίο άτομο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει στιγμή που θα δηλιάσει, πληγώνεται. Αυτό δύσκολα θα το αποδεχτεί στη ζωή της. Ίσως γιατί αισθάνεται βαθιά πληγή το γεγονός ότι δεν έχει καθαρή αντίληψη τις εικόνες που έχουν οι υπόλοιποι γύρω της και έτσι φτιάχνει δικές της εικόνες και αν κάποιος της διαταράξει αυτή την ισορροπία που έχει μέσα της απλά απομακρύνεται από προστασία προς τον εαυτό της. Δεν είναι ότι σκληραίνει. Παρ' όλα αυτά, Κατερίνα μου, να σου πω ότι μέσα σε αυτό το βιβλίο περνάω και αληθινά γεγονότα. Έχω χάσει δύο φίλες μου, νέες πέθαναν, και μάλιστα στη μνήμη τους έχω βάλει και τα ονόματά τους. Είναι η Λουίζα η μία και η Μαρία η άλλη. Οι φίλες. Και σε αυτά τα ονόματα του μεθυστορήματος περνάω γεγονότα που έχω ζήσει με αυτές τις φίλες μου, έτσι όπως αυτές βίωσαν τον πρώτο έρωτα, τον δεύτερο έρωτα, τον επόμενο κτλ. Δηλαδή είναι και αληθινά γεγονότα και επίσης και αυθεντικοί διάλογοι που τους θυμάμαι, πάντα θα τους θυμάμαι παρόλο που τις έχω χάσει τις φίλες μου, στις ατέλειωτες συζητήσεις που έχω κάνει με αυτούς τους ανθρώπους, με τις φίλες μου αυτές. Είναι καθαρά γυναικείες, όμως αγγίζουν βαθιά και τον άντρα, γιατί έχουν να κάνουν έτσι με αυτό το απόλυτο συναίσθημα που είναι ο έρωτας. Βλέπουμε και την ελευθερία στον έρωτα στο βιβλίο σας. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι. Ο Θεοτόκης φεύγει και η Μαρία περιμένει και παρόλο που μαθαίνει, του δίνει την ελευθερία να ζήσει. Του δίνει την ελευθερία να ζήσει γιατί είναι αθώα. Είναι απονήρευτη. Είναι αυτό που είπα νωρίτερα, έχει τις δικές της εικόνες μέσα της που παρόλο που δεν βλέπει είναι πάρα πολύ φωτεινές. Το περιγράφω αυτό με κάποιον τρόπο στο μυθιστόρημα. Ναι, δεν λέμε, είναι πολύ χαρακτηριστικός και πολύ παιδικός, όμορφος όμως. Ναι, αυτό το πράγμα. Οπότε για αυτήν δεν υπάρχει ασχήμια, εφόσον δεν βλέπει. Δεν ξέρει τι σημαίνει άσχημο και όμορφο. Δεν ξέρει τι σημαίνει να σκοτεινιάσει το πρόσωπο κάποιου, ειδικότερα αυτού που αγαπάς, από κάτι που τον πικραίνει, τον στενοχώρησε. Για αυτήν είναι τα πράγματα φωτεινά όπως είναι μέσα της. Θα σκοτεινιάσουν εισαγωγικά όταν την πληγώσει κάτι. Δεν είναι ότι... Γι' αυτό και τον αφήνει ελεύθερο τον άλλον, γιατί δεν έχει δει εχθρούς με τα μάτια της. Τους νιώθει όμως. Αλλά αργότερα θα νιώσει, ναι. Και απλά θα γίνει λίγο πιο όρημη. Δεν είναι ότι θέλω να δείξω με αυτό το πράγμα ότι όλοι μας, αν κλείσουμε τα μάτια μας, θα ανακαλύψουμε έναν άλλον κόσμο μέσα μας που είναι πολύ πιο βαθύς από αυτήν την επιφάνεια που πολλές φορές έτσι πρόχειρα ζούμε. Για να γράψετε το χαρακτήρα της Μαρίας, χρειάστηκε να μιλήσετε με άτομα που έχουν πρόβλημα όρασης, δηλαδή να ζήσετε κοντά τους, να δείτε, γιατί βλέπω μέσα η περιγραφή είναι πολύ χαρακτηριστική των κινήσεών της, το τι κάνει. Ναι, Κατερίνα μου, δεν χρειάστηκε να ζήσω, αλλά πήρα πληροφορίες. Επικοινώνησα με μία σχολή, στην οποία πηγαίνουν και βοηθούνται άτομα τυφλά. Εκεί μαθαίνουν το σχολείο τους, εκεί πηγαίνουν και σαν επαγγελματική κατάρτιση, όλα αυτά, και ζήτησα πληροφορίες πώς στην καθημερινότητα ένα τέτοιο άτομο ζει και κινείται. Και μου είπανε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Εμείς μπορεί να έχουμε μια άλλη εικόνα για αυτούς, αλλά η δική τους αντίληψη για τον κόσμο είναι πολύ εύκολη και πολύ όμορφη. Είναι σχεδόν όπως και εμείς. Δηλαδή θα ζήσουν την καθημερινότητα, θα κάνουν τις δουλειές τους, θα εργαστούν, θα με απίστευτη ευκολία θα κινηθούν στο σπίτι τους. Δεν έχουν δυσκολία. Αυτά τα μάθα μέσα από συζητήσεις που έκανα σε αυτή τη σχολή. Όχι ότι έζησα κοντά σε κάποιον που έχει αυτό το πρόβλημα. Ίσως γιατί δουλεύουν πιο πολύ και άλλες αισθήσεις, οπότε ακριβώς, νιώθουν ακριβώς τα πράγματα πιο βαθιά. Έτσι, ναι. Και αυτό μου το είπανε, μου το επισημάνανε. Μου λένε ότι είναι αντισταθμίζεται κατά κάποιο τρόπο η έλλειψη στην όραση με κάποια άλλη αίσθηση που έχουν και τους βοηθάει πάρα πολύ και στον κίνδυνο ενδεχομένως και στις δυσκολίες τους. Είναι όπως και εμείς ακριβώς. Δηλαδή είχα δει και στην τηλεόραση σε μια εκπομπή, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα το θέμα της, παρόλα αυτά έδειξε τυφλή γυναίκα στην κουζίνα της. Ήταν όπως αν έβλεπα τη μητέρα μου να κόβει το μαϊντανό και να μαγειρεύει. Με τόσο άνεση. Με τέτοια άνεση και με τέτοια ομορφιά έτσι και λεπτοκαμωμένα τα χέρια της να πιάνουν τα υλικά, να τα μυρίζει για να δει ποιο είναι κτλ. Μια πανέμορφη εικόνα. Έχετε γεννηθεί στην Πάτρα, εδώ, στον τόπο μας. Αχ, βέβαια, κοντά στον Άγιο Αντρέα. Κοντά στον Άγιο Αντρέα. Φύγατε σε μικρή ηλικία, Έφυγα 2 ετών, έκτοτε ζω στην Αθήνα και ερχόμουν τα καλοκαίρια στην Πάτρα τα πρώτα 10 χρόνια της ζωής μου όσο ζούσε η γιαγιά μου στον Άγιο Αντρέα εκεί κοντά. Μετά πέθανε η γιαγιά και σπάνια πλέον ερχόμουν στην Πάτρα και είναι από τα πλέον αγαπημένα μέρη που μπορώ να καταλήξω, δηλαδή να μείνω και να πω δεν θα ήθελα να φύγω. Παρ' όλα αυτά οι δουλειές είναι και κάποια άλλα συναισθηματικοί λόγοι που με κρατάνε στην Αθήνα. Όμως ο μεγάλος μου σύνδεσμος είναι πάντα η Πάτρα. Ο συναισθηματικός σύνδεσμος εννοώ. Πρώτο σας μυθιστόρημα ήταν η Ελεύθερη Φυλακισμένη. Ναι, Κατερίνα μου. Ένα δυνατό και αυτό βιβλίο. Ναι, αυτό είναι πιο δυνατό θα σου έλεγα. Γιατί βγάζω πάρα πολύ τον εαυτό μου και το λέω, το ομολογώ αυτό, δηλαδή με άλλα πρόσωπα και με άλλες καταστάσεις περιγράφω εμένα. Εκεί έχει να κάνει με την. Το θέμα είναι ένας ένας φυλακισμένος και ένας περιπτεράς που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, είναι παράλληλη αφήγηση, δείχνω το πώς αυτός που είναι μέσα στη φυλακή, παρόλο που είναι φυλακή, αισθάνεται εξαιρετικά ελεύθερος, γιατί έτσι είναι η ψυχή του, ενώ αυτός ο περιπτεράς, παρόλο που είναι έξω στον κόσμο, αισθάνεται πάρα πολύ εκλωβισμένος, γιατί έτσι γίνεται μέσα του. Τελικά αυτό μπορεί να συμβαίνει σε πάρα πολλούς από εμάς. Συμβαίνει πάρα πολύ, κορίτσι μου. Είναι αλήθεια αυτό. Πραγματεύεται την εσωτερική ελευθερία το μυθιστόρημα. Και έβγαλε από μέσα μου έτσι μια μεγάλη ανάγκη που είχα να εκφράσω και εγώ τον εγκλωβισμό που έχω νιώσει, παρόλο που είμαι μέσα σε ένα πληθυσμό τόσων εκατομμυρίων στην Αθήνα. Πολλές φορές τον εγκλωβισμό που έχω και μέσα σε παρέες και μέσα σε σχέσεις και μέσα στον εαυτό μου. Καμία σχέση δηλαδή με το περιβάλλον ή ελευθερία. Είναι καθαρά εσωτερική υπόθεση. Διαβάζω ότι πρόκειται να βγάλετε ένα το επόμενο αφήγημά σας, το οποίο λέει θα είναι πάλι αυτοβιογραφικό. Αυτό θα είναι καθαρά αυτοβιογραφικό, θα είναι η εμπειρία που είχα δίπλα στον ποιητή και φιλόσοφο Δημήτρη Κακαλίδη, δεν βρίσκεται πλέον εν ζωή. Κοντά του έμαθα πάρα πολλά πράγματα, αυτός ουσιαστικά με παρακίνησε να γράψω. Μου είπε, παιδί μου, εσύ έχεις ταλέντο, θα καθίσεις να γράψεις, και στην αρχή μάλιστα χαμογέλασα, δεν το πίστευα. Του οφείλω αυτή τη στιγμή που γράφω τα βιβλία μου και τα εκδίδει ένας από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος εκδοτικός στην Ελλάδα, του το οφείλω αυτό. Και στη μνήμη του και προς τιμήν του θα βγάλω αυτό το βιβλίο, το οποίο θα είναι αφήγημα, και θα περιγράφω όλα όσα έμαθα κοντά του και τον τρόπο που βγήκε από μέσα μου και εκφράστηκε η θέλησή μου να γράφω. Μάλιστα, πάρα πολύ όμορφα τα όσα είπαμε. Κάπου εδώ τελειώνει και η μικρή μας συνέντευξη με αφορμή το Κάστα Ντίβα. Να πω εγώ όμως ότι χάρηκα και πάρα πολύ για την γνωριμία, καθώς είστε ένας βαθιά συναισθηματικός άνθρωπος. Ευχαριστώ, Κατερίνα μου, να είσαι καλά. Και χαίρομαι που και η ελληνική λογοτεχνία πλέον έχει βελτιωθεί και αλλάζει προς το καλύτερο, όπως έγραψα σε μία φίλη που με ρώτησε για το βιβλίο σας. Και της έγραψα αυτό, ότι ναι, αυτό και αυτό το βιβλίο, αλλά γενικά η ελληνική λογοτεχνία αλλάζει προς το καλύτερο. Ναι, είναι αλήθεια αυτό και χαίρομαι που το επισημαίνεις και χαίρομαι που νέα παιδιά όπως εσύ, όπως και άλλοι, σκύβεται πάλι έτσι με σεβασμό και με αγάπη στο βιβλίο. Είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο αυτό το πράγμα. Να είστε καλά όλοι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα να έχετε. Να είστε καλά, αγαπημένοι μου. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, την όμορφη που μου έκανες, και χαίρομαι που είσαι στην Πάτρα αυτή τη στιγμή. Με συγκινείς. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά, Κατερίνα μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Here comes the sun, and I